Bakit ba ang buhay ko'y ganito? Wala na yata natitirang pag-asa sa mundo. Lagi na lang tayong pinaglalayo. Di ba nila nadarama ang pag-ibig ko sa'yo'y totoo? Di ko na kaya ang humanap pa ng iba. Ang humana.